के चरणों में आ जा, तेरा बिगड़ा हुआ काम होगा। साईं बाबा के चरणों में आ जा, तेरा बिगड़ा हुआ काम होगा। कर गुनाहों से तौबा ये बंदे, पाप से ही तो बदनाम। से ही तू बदनाम।